पितामात्रता मुखम सा द्वैत प्रपंचाशय सत्य मुक्तो तारतम्य विचार यत्तु परमते परमते पूर्व पश्चिम सिद्धांति कहते यत्तु तन्न सिद्धांति कहेगा परमते अपरोक्ष ज्ञानिनोपि स्वयोग्य परमानंद हेतु परम काष्ठापन्न भक्ति अभावे तसाध्यस्य मोचकस्य ईश्वर प्रसाद से अभावन प्रारब्ध कर्मणा संसारानुवृत्तो जीवन मुक्ति। पूर्व पक्षी मानते हैं अपरोक्ष ज्ञान होने के बाद भी स्वयोग्य भक्ति अभावे स्वयोग्य जिसमें ब्रह्मादि में से जिसकी जिस प्रेम भक्ति है ऐसे भक्ति नहीं हो तो परमान वो भक्ति क्या है परमानंद हेतु परम काष्ठापन भक्ति परमानंद प्राप्ति का हेतु है परम काष्ठापन भक्ति अत्यंत सीमा में काष्ठा में प्राप्त हुआ जो भक्ति ऐसे भक्ति यदि नहीं है तो भक्ति नहीं तो तसाध्य मोचक ईश्वर प्रसाद भी नहीं होगा। भक्ति होने से ही भक्ति का भक्ति साध्य है ईश्वर प्रसाद भक्ति होने पर ईश्वर प्रसाद भक्ति नहीं तो ईश्वर प्रसाद नहीं होगा। ईश्वर प्रसाद है मोचक मुक्ति देने वाले भक्ति ज्ञान होने के बाद भी भक्ति नहीं है तो वो भक्ति साध्य मोचक ईश्वर कृपा नहीं है नहीं होने से मुक्ति नहीं होगी। प्रारब्ध कर्म से संसार की अनुवृत्ति होती है इसलिए जीवन मुक्ति भक्ति नहीं ईश्वर प्रसाद नहीं होने से प्रारब्ध कर्म से संसार रहेगा तो जीवन मुक्ति होती है। तद्भावे तो यदि भक्ति है तो प्रसाद भी रहेगा भक्ति होने से भक्ति साध्य ईश्वर प्रसाद रहेगा ईश्वर प्रसाद होने से निश्चय से दुख निवृत्ति विशिष्ट सत्व नीच उच्च भावापन्न स्वरूपानंद आविर्भाव रूपा मुक्ति रीति। जब भक्ति है तो प्रसाद है प्रसाद से मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति कैसे है निश्चय से दुख निवृत्ति संपूर्ण दुख की निवृत्ति अशेष दुख निवृत्ति तय है। तद विशिष्ट सत्व नीच उच्च भावापन्न स्वरूपानंद स्वरूपानंद तय स्वरूपानंद को एक रूप नहीं और स्वरूपतः कहीं अधिक कहीं कम है नीचे उच्च भावापन्न स्वरूपानंद का आविर्भाव ये मुक्ति है ऐसे मानते हैं परमते जो मानते हैं तन्न सिद्धांति कहता तन्न तावद तस्य तावदेव चिरम को तावद एव अस्य चिरम श्रुति छांदोग्य में श्रुत्या अस्य उत्पन्न तत्व साक्षात्कार से उत्पन्न तत्व साक्षात्कार से ज्ञानी न ऐसे ज्ञानी के प्रारब्ध कर्म क्षय मात्रम अपेक्षणीय कैवल्य संपत्त्यर्थम कैवल्य प्राप्ति के लिए क्या चाहिए प्रारब्ध कर्म क्षय मात्रम अपेक्षा और कुछ नहीं चाहिए। तस्य तावद विचिरम यावत न विमोक्षे अतः संपत्ति यावत न विमोक्षे उत्तम पुरुष यावत न विमोक्षते जब तक प्रारब्ध कर्म समाप्त नहीं होता तब तक विलंब है। प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गया तो कैवल्य है उसके लिए भक्ति की और आवश्यकता और किसी साधन की आवश्यकता नहीं। इति प्रतिपादन न ईश्वर प्रसाद अपेक्षा वक्तुम अशक्यत्वात् ईश्वर प्रसाद की अपेक्षा है ऐसा नहीं कर सकते किसी की आवश्यकता नहीं। कहीं स्मृति में पुराण में से भक्ति आदि के लिए कह दिया तो स्मृति पुराण आदि नाम श्रुति विरोध देना श्रुति का विरोध तस्य तावदेव चिरम याव नवक्ष श्रुति का विरोध होने से स्तुति परत्वात् स्तुति के लिए कहा गया भक्ति भगवान का चिंतन करे स्तुति वहाँ भक्ति क्या है निष्ठा करते रहे साक्षात्कार होने पर समाधि में स्थित रहे। यमेवेश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणत्वे तनुष्याम इति यम एव ऐसे वृणुते में तो इसमें भाष्य आदि में कहा गया ऐसा साधक जिसको वर्ण करता है जिसको वर्ण करता है आगे तेन कहा था तेन ईश्वर ने नहीं तेन वर्णे न यम और तेन में व्यधिकरण है अपने वेदांत भाष्य में जिसकी परमात्मा को वर्ण करता है उसी वर्ण के द्वारा ज्ञान के द्वारा ही लभ्य होते न लभ्य तस्वीर आत्मा अपने स्वरूप को प्रकाश स्वयं प्रकाश प्रकाशित होता है ये अर्थ है। किंतु ऐसे भी अर्थ करते हैं यम एवं ऐसा परमात्मा जिसको वर्ण करता है परमात्मा जिसको प्रसाद से अनुग्रह करता है ते न लभ्य उसके आत्मा परमात्मा अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है ऐसा अर्थ करते हैं। तो भी उसका अर्थ करें तो क्या होगा भक्तिजन्य ईश्वर प्रसाद से आप ही तत्साक्षात्कार स्वरूप उपयोग से भक्ति से ईश्वर प्रसाद होने से क्या होगा, उसका साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार के बाद और भक्ति के नहीं, साक्षात्कार में ही भक्ति जन्य ईश्वर प्रसाद का उपाय होगा। जहाँ जहाँ भक्ति कहते हैं भक्तिया अनन्य लभ्य तत्व माम अभिजानाति याभान्यश्चास्ति तत्वतः, ये सब जो कहा है भक्ति जन्य साक्षात्कार ही उपयोग होता है बोधि तत्व है ना। स्मृति आदि नाम अपनी तद अनुसारित्वाद, श्रुति का अनुसरण करने वाले वैपरीत्य न एक ने अधिक है वैपरीत्य न साध्य साधन भावे माना बात। ज्ञान होने के बाद भक्ति करेगा, भक्ति से मुख्य होगा, ऐसे साध्य साधन में प्रमाण नहीं है। न जब प्रारध कर्म क्षय प्रसाद विनियोग, ईश्वर के प्रसाद होने से प्रारध कर्म क्षय हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, ये बात नहीं। प्रारध कर्म क्षय होने के लिए ईश्वर प्रसाद क्या है, नहीं प्रसाद निरपेक्ष भोगादेवता सिद्ध है, भोग से प्रारध कर्म क्षय होगा, प्रसाद की आवश्यकता नहीं। ना भी मुक्त उच्च नीचे भाव, ये कहते मुक्ति में जो पर आनंद की अभिव्यक्ति है उसमें उच्च नीचे है, कहीं बार किसको अधिक किसको कम, ये नहीं। उच्च नीचे होने के लिए तस्य द्वितीय सापेक्षत्व, द्वितीय होने से उच्च नीचे भाव होगा। अद्वितीय ब्रह्म में तदा मुक्तो असंभवात, तदा संभवात अवग्रह कर देने से स्पष्ट, तदा असंभवात मुक्ति में द्वितीय है ही नहीं, उच्च नीचे कैसे होगा। और परमम साम्यम उपैति दिव्यम, साम्य कहा गया, परम साम्य खाली साम्य नहीं, परम साम्य एकत्व को प्राप्त करता है। सातिशयत्व मुक्ते स्वर्गाधिपत अनित्यत्व ज्यादा, मुक्ति यदि सातिशय होगा यत सातिशयम तत् विनाशी, जैसे घट छोटा बड़ा होता है तो विनाशी है। मुक्ति सातिशय होगा तो स्वर्ग के समान अनित्य, स्वर्ग में भी सातिशयत्व है, कोई अधिक सुख उससे अधिक उससे अधिक अनित्य है। अधिक दर्शन दुख द्वेषाधिकम से ज्यादा, यदि मुक्ति सातिशय मानेंगे उसे अतिशय कहीं देखेंगे अधिक तो अपने को दुख होगा द्वेष होगा तो मुक्ति क्या, इसलिए मुक्ति एक रूपे ही। नन मुक्तो अतारतम्यम किम भेदाभावात उत सत्य विभेद तत्साम्यात, पूर्व पिछले पूछता है मुक्ति में तारतम्य नहीं तुम कहो तो वेदांति, क्या मुक्ति में भेद नहीं रहता है अथवा भेद होने पर भी समानता है। नाद्य भेद कैसे नहीं रहेगा, ईश्वर जीव का भेद रहेगा, श्रुत्या भेद सिद्धे, श्रुति प्रमाण से ईश्वर जीव भेद रहेगा। भेद होने पर तारतम्य नहीं, नान्त्य समानता, समानता कैसे, साम्यम के जीव ईश्वर हो वो तो जीवा नाम है, जीव ईश्वर की समता है मुक्ति काल में अर्थात जीवों का परस्पर एकता है। नाद्य तयोर विभुत्व अणुत्व शेष शेषी भाव स्वातंत्र पारातंत्र आदि ना तारतम्य, तय जीव ईश्वर हो, ईश्वर विभु है जीव अणु है मानते, शेष शेषी है ईश्वर, शेष होता है जीव उसका उपकार का पूजा भक्ति करेगा, स्वतंत्र ईश्वर ये परतंत्र तारतम्य रहता है। और सब जीव यदि ईश्वर हो जाएंगे अनेक ईश्वर आपत्तिया जगत प्रवृत्ति होगा, जगत ही प्रवृत्ति नहीं होगी, सब जीव ईश्वर स्वरूप हो जाएंगे। तद्वय तारतम्य प्रतिपादक स्मृति भी, दोनों में तारत मुक्ति में तारतम्य प्रतिपादक स्मृति से ईश्वर जीव में जगत व्यापार वर्जम इत्यादि सूत्र ब्रह्म सूत्र में आया, ज्ञानी सब कुछ प्राप्त करेगा जगत व्यापार को छोड़ करके, सृष्टि स्थिति प्रलय नहीं कर सकता है, तो फिर क्या हुआ, ईश्वर जीव में उत्कृष्टत्व निष्कृष्टत्व ग्राहक अनुमान, ये प्रमाण ब्रह्मसूत्र भी स्मृति भी और अनुमान भी, वो ईश्वर ये निकृष्ट है, वो सर्वज्ञ अल्पज्ञ है, इसे विरुद्ध होता है, इसलिए एकत्व नहीं होगा जीव ईश्वर का। नान्त्य जीवों का परस्पर एकत्व, जीवान प्रति शेषिण लक्ष्मी तत्वात् तान प्रति नियामकाद विशोषणादि तच्च इतर जीवान निकृष्टता, और जीव तो निकृष्ट है, जीवान प्रति शेषिण शेषी होते लक्ष्मी तत्व, लक्ष्मी तत्व है शेषी, उनका शेष है जीव, और तान प्रति जीवान प्रति नियामकाद नियामक है विश्वक्षण आदि विश्वक्षण आदि नियामक है, ये सब इतर जीवान सब निकृष्ट है, निकृष्ट है साम्य कैसे होगा। शेष आनंद से मीमांसा कह करके तैत्रियादि श्रुतियों से आनंद का आनंद इन्यूनादि कहे, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिस्वपि महामुने, मुक्त तो बहुत ही किंतु जो नारायण परायण है सिद्ध में सुदुर्लभ प्रशांतात्मा, प्रशांतात्मा अंतकरण से कोटि कोटि में कोई कोई होता है ऐसे, तो उसमें भी भेद है इत्यादि स्मृति भी। वृद्धिहास भागत्वम अंतर्भावात उभय सामंजस्याद एवं इत्यादि सूत्री वृद्धिहास कर्म से किसमें ब्रह्मादि में मुक्ति में वृद्धिहास भागत्वम न्यूनाधिक अधिक है अंतर्भावता किसमें अधिक और किसमें न्यून ऐसे कहा गया ब्रह्मसूत्र में उभय सामंजस्य हो जाएगा इत्यादि सूत्रे उक्त श्रुति तर्क अनुग्रहित अनुमान श्रुति तर्क से अनुग्रहित अनुमान से ही विरोध होता है दोनों में भेद हो रहेगा इति न भेदा भावेन तारतम्य आसीदे भेद ही नहीं रहता तो तारतम्य कैसे होगा यथाच श्रुत्यादि न भेद परतुन तथा प्रागेव गतम पहले आ गया जीव ईश्वर का भेद नहीं अभेद ही है भेद तो कहीं कहीं उपासना के लिए कहा गया यत्तु द्वितीय पक्ष में आशंक दूषणम द्वितीय पक्ष का अथ सत्य विभेद साम्यात ये तद अकांडतांडवम अकांडतांडव तो भेद सत्य अभेदात्मक परम साम्य अभाव तत्सत्य भेद से भेद ही नहीं भेद रहेगा तो अभेदात्मक परम साम्य कैसे होगा इसलिए सत्य भी भेद भान नहीं ये पक्ष ठीक नहीं भेद ही नहीं रहता है किंच तारतम्याभिधान परम मुक्तो उत ब्रह्मलोकादि वास रूप अपर मुक्तो वा सिद्धांति पूछता है तुम जो मुक्ति में तारतम्य कहते हैं परम मुक्ति में अथवा ब्रह्मलोक वास में ब्रह्मलोक में कोई जाएगा वो परम मुक्ति है अपर मुक्ति में उसमें तारतम्य नाद्य एवं मुक्ति फला नियम तदवस्थाबद्धते तदवधा अवस्थाबद्धते तृतीय अंत्य अधिकरण तृतीय अध्याय का अंतिम अधिकरण में आया उसके पहला आया था अहिकमप्य अप्रस्तुत प्रतिबंध तदर्शनाथ ब्रह्म विद्या ज्ञान इस लोक में होगा या परलोक में श्रवण मन निध्यासन करेंगे तो अहिकमपि इस लोक में भी होता है कैसे होगा अप्रस्तुत प्रतिबंध प्रतिबंध नहीं तो इस लोक में हो जाएगा अप्रतिबंध हो तो बाद में होगा ये तदर्शनाथ कहा गया वामदेवादि में जैसे प्रतिबंध होता गर्भ में गिर जाने पर ज्ञान हुआ तो जैसे विद्या में हुआ नियम है कभी इसी में होगा कभी किसको इसका में होगा किंतु मुक्ति होने पर ज्ञान होने के बाद फल में भी ऐसा नियम है किसको इस लोक में फल मिलेगा किसको दूसरे लोक में मिलेगा कहते हैं वह मुक्ति फला नियम मुक्ति फल में ऐसा नियम नहीं अतः समान है मुक्ति तो विद्या होते ही मुक्ति है तदवस्था अवधृत है तदवस्था का निश्चय होता है ज्ञान हो गया तो ब्रह्म वेद ब्रह्म स्वरूप हो जाता है इसमें कोई नहीं कि किसको इस लोक में किसको परलोक में किसको कम किसको ज्यादा ऐसा नहीं है अहिकत्व आमुष्मिकत्व रूप विशेषवत जैसे विद्या में अहिक आमुष्मिकत्व विशेष हुआ इसी प्रकार मुक्तो भी तारतम्य आशंक निषेध किया गया ब्रह्मसूत्र में द्वितीय तुष्टापति ब्रह्मलोक वास में यदि तारतम्य कहोगे तो उसमें इष्ट कोई आपत्ति नहीं उपासना तारतम्य से ब्रह्मलोक आदि में भी तारतम्य हो सकता है यत्तु मुक्त जीव भोग ईश्वर भोगात निकृष्ट जीव भोगत्वात् संसारी भोग तो अनुमान है जीवन मुक्त जीव का जो भोग है ईश्वर भोग से कम जीव भोगत्वात् संसारी भोग जिस प्रकार दृष्टांत हुआ एवं जीव ज्ञानादिकम अपि पक्षीकृत्य प्रयोग होनीय जीव ज्ञानम ईश्वर ज्ञान निकृष्टम जीव ज्ञानत्वात् संसारी ज्ञानवत ऐसा अनुमान करना ईश्वरानंद जीवानंदाद उत्कृष्ट ईश्वरानंद को पक्ष करके तो नियाम का आनंदत्वात् जीवानंद का नियाम का आनंद ईश्वर है इसे उत्कृष्ट होगा यदेव तदेव यथा सेवक आनंद सेव्यानंद सेवक आनंद का से सेव्यानंद उत्कृष्ट होता है क्योंकि सेव्य जो होता है सेवक को जब धन आदि देता है वो खुश होता है तो सेवक आनंद का नियामक होता है सेव्यानंद इसी प्रकार ईश्वरानंद जीवानंद से उत्कृष्ट होगा ईश्वर जीव स्वभावानंदादित उत्कृष्ट स्वभावानंदादिमान जीव स्वभाव से आनंदादि से उत्कृष्ट स्वभाव आनंद वाला होगा आनंदादि तत्प्रेप्यते सति तत्र सत्यत्वात् क्योंकि चाहता है और समर्थ है जो जिसको चाहता है यदि समर्थ है नहीं तो प्राप्त नहीं करेगा प्राप्त करना चाहता है और समर्थ है तो सत्तत्वान यथासम्मत कोई व्यक्ति है चाहता है भोजन करें भोजन बनाने की समर्थ है तो खाता है जो चाहता है कुछ पहाड़ में चढ़ने के लिए समर्थ है तो चढ़ जाता है इत्यादि तारतम्य साधका नहीं थी तन्न आद्य जो दिया है मुक्त जीव बहु को पक्ष करके ईश्वर भोग से निकृष्ट कहा आद्य मुक्त से ब्रह्म रूपतया मुक्त तो ब्रह्म वेद ब्रह्म मुक्त ब्रह्म स्वरूप हो गया तो मुक्त जीव कहाँ रहा जीव रहा तो उसका भोग पक्ष बनाने के लिए उपाधिकृत जीव तो अभावी न जीव तो उपाधि के कारण मुक्त हो गया तो उपाधि समाप्त होने से जीव तो नहीं रहा, पक्ष किसको बनाना, मुक्त जीव भोग, जीव तो नहीं तो आश्रय आश्रिति, जैसे गगनारविंद सुरभि, गगनारविंद आश्रय ही नहीं, जीव मुक्त जीव भोग जीवत्व ही नहीं, ईश्वर तो अभाव न, और ईश्वर कोई उसके लिए अलग ही नहीं, जो ज्ञान हो गया उपाधि समाप्त हो गया जीव ईश्वर भेदे नहीं रहा, तो साध्य क्या है, ईश्वर भोगाद निकृष्ट, ईश्वर भोग हो तो तत्कृष्ट तत् अवधि का निकृष्ट होगा, साध्य प्रसिद्धि अस्वरूप सिद्धि जीव भोगत्व पक्ष दृष्ट हेतु ही, जीव भोगत्व हेतु है वो ईश्वर मुक्त जीव भोगत्व हो गया एक ही परमानंद रूप, उसमें जीव भोगत्व रूप हेतु अभाव स्वरूप सिद्धि। द्वितीयादि अनुमान जीवेश्वर विभाग काले तारतम्य साधन चेत, जीव ईश्वर जिस समय विभाग है उस समय तारतम्य सिद्ध करते हो तो सिद्ध साधन विभाग जब है तो तारतम्य होगा, तद भिन्न काले चेत जहाँ विभाग नहीं उस समय फिर कैसे तारतम्य होगा, जीव ईश्वर का विभाग जो नहीं रहेगा भोग में वेद सिद्ध होगा, तद भिन्न काले चेत पूर्व दोषानुत्ति में पूर्व दोष में सर्वप्रसिद्ध और साध्य अप्रसिद्ध सब हो जाएगा। सही से आनंद से मीमांस इत्यादि श्रुति भी मानुष आनंदम आरभ्य ब्रह्मानंद पर्यंतेशु उत्तरोत्तर शतगुणत्व रूप तारतम्यम उपाधि तारतम्य न वदंती भीर निरुपाधि के स्वरूपानंद तारतम्य से वक्तुम अशक्यत्वात्। आनंद विचार जो है मानुष आनंद से ब्रह्मानंद पर्यंत में उत्तरोत्तर स्वगुण रूप तारतम्य कहा, किसको लेकर के, उपाधि तारतम्य न, उपाधि तारतम्य से भिन्न कह दिया, जिस जिसमें अकाम हो तो ऐसे निरुपाधि के स्वरूप आनंद में तारतम्य नहीं कर सकते। ये तेन प्रकृता बंध निवृत्ति अनुमान करते हैं, जो बंध निवृत्ति जीव की बंध निवृत्ति सजातीय बंध निवृत्ति आश्रय प्रत्येक तारतम्य व निष्ठा बंध निवृत्तित्वात् निगड़ बंध निवृत्तिवत, निगड़ बंध निवृत्ति को दृष्टान्त दिया, बंध निवृत्ति तो उसमें रहा, उसमें जैसे बंध निवृत्ति किसको कम समय किसको ज़्यादा समय तारतम्य है, इसी प्रकार जो बंध निवृत्ति किसी जीव में हुई सजातीय जो बंध निवृत्ति मतलब सजातीय कौन से अन्य बंध निवृत्ति अन्य जीव में जो बंध निवृत्ति आएगी उसका आश्रय अन्य जीव होगा तत्प्रत्युक तारतम्य उसमें कुछ तारतम्य रहेगा तारतम्य बद निष्ठा तारतम्य इसमें आ जाएगा उसमें रहेगा अर्थात तो तारतम्य हो जाएगा। इतने निरस्तम आश्रय सिद्धादि दोष है तारतम्य से गुणगत जातित्व न तारतम्य तो जैसे मधुर मधुरतर आदि होता है सुगंध सुगंधतर वो गुण को लेकर के होता है तारतम्य गुणत्वाभाव न गुण जातित्व न बंध निवृत्ति आश्रय आत्मा नहीं बंध निवृत्ति का आश्रय आत्मा होगा उसमें तारतम्य कैसे वक्तुम अशक्यत्वात्। अतएव निवृत्तिगत तारतम्य साधनमपि अपार्थम निवृत्ति में बंध निवृत्ति में तारतम्य कहेंगे निवृत्ते निरतिशयत्व आनंद से स्वरूपतया निवृत्ते निरतिशयत्वात् निवृत्ति क्या निरतिशय आत्मस्वरूप है निवृत्ति नाश आत्मस्वरूप है तो आनंद से स्वरूपतया आनंदारूप आत्मा का स्वरूप है उभयवादी सिद्ध है गुण तो अभाव न गुण नहीं निवृत्ति तत्रापि तस्य वक्तुम अशक्यता निवृत्ति भी तारतम्य नहीं कर सकते। एतेन स्वरूप सुखाना प्रत्येकम एकत्वेन अनुत्वेन च संख्या परिमाण कृत वैषम्य अभावेपि जलशुद्धा पान जन सुखरिव मधुर मधुर तरत्वादिवच्च स्वरूपकृत वैषम्य मुक्तावित निरस्तम एतेन निरस्तम। स्वरूप सुखाना प्रत्येकम एकत्वेन अनुत्वेन सब जीव के स्वरूप प्रत्येक एक ही सब अणु ही तो दोनों जीव अनेक जीव में सब में संख्या बराबर एकत्व ही अब परिमाण सब अणु ही संख्या परिमाण कृत वैसा में नहीं नहीं होने पर भी जल सुधा पान जन्य सुख है कोई जल पान करता है कोई दूध पान कोई अमृत पान करता है सुख में भेद है मधुर मधुरत्वादिवच मधुर मधुरतर में भेद है स्वरूपकृत वैसा में मुक्त भीति अनाधिनिष्ठ स्वरूप धर्म कारण मुक्ति में वैषम्य हो जाएगा तीन रत्तम वैषयिक सुखे साधारण तारतम्य प्रवृत्त तारतम्य भी स्वरूपानंद तथा अभाव साधन तारतम्य होने के कारण विषय सुख में तारतम्य स्वरूपानंद में तो साधारण साध्य नहीं है न च सालोक्यादि मुक्ति ही सायुज्यादि मुक्ति तो अपकृष्टाई थी प्रसिद्धि विरोधम सालोक्य में होते और सायुज्य मत, सायुज्य तो समान योग एक हो जाएगा, सालोक्य समान लोक में रहेगा तो अपकृष्ट है, ये तो प्रसिद्ध है, उसका विरोध होता है जिन मुक्ति में एक हो जाए। परापर मुक्ति रूपते तदुपपते सिद्धांत कहता है, सायुज्य मतलब पर परम मुक्ति, सालोक्य कहें तो अपरम है, दोनों में भी सायुज्यादि मुक्त उत्कृष्टत्व व्यपदेश हो अपकृष्टत्व अभाव मात्र न, तो सायुज्य मुक्ति को उत्कृष्ट कैसे कहेंगे, उससे अपकृष्ट कोई ही नहीं, परम मुक्ति में अपकृष्ट कोई है ही नहीं, इसे उत्कृष्ट कह दिया, नहीं कि उसमें कोई सायुज्य मुक्ति में भी उत्कृष्ट अपकृष्ट होगा ऐसा नहीं। ननु सायुज्यम नैक्यम पूरा विषय कहते सायुज्य का तो एक नहीं, चंद्रम सह सायुज्यम सालोकता आपनोति कहा गया, सायुज्य सालोकत्व को प्राप्त करता है कोई, सत्य भी भेद है, चंद्र को तो एक कोई जीव जाकर चंद्र को साथ एक नहीं मिल जाएगा, सायुज्य कहा गया। सायुज्य परमात्मा न प्रवेश च बहिर्गता, परमात्मा को प्रवेश करके फिर निकल जाते हैं तो एक कैसे हुआ, युज धातु का प्रयोग किया इत्यादि, सायुज्याम प्रवेश मात्र उपदेश प्रवेश हुआ फिर निकल जाते हैं, सायुज भाव सायुज्य में युज शब्द न संबंध से उक्त है, सायुज भाव सायुज्यम युज शब्द से संबंध हो जाएगा, योग होगा। सालोक्यम अपि सामीप्यम सारूप्यम योग एव च, सालोक्य हो तो समान समीप में आएगा और सारूप्य है योग, सारूप्य का तो योग होता है, इस स्मृति में कहा गया सायुज्य संबंधवाचक योग शब्द प्रयोगाच, सायुज्य होगा तो युज था योग, योग संबंधवाचक है संयोग होता है, तस्मा सायुज्य नाम क्षीर निरवत अन्य देहाविष्ट ग्रह देवतादिवच्च संश्लेष मात्र न तो ऐक्यम, क्षीर निर दोनों के मिला दिया एक होता जाता है, एक जैसे लगता है किंतु अलग है, केवल संयोग होता है, अन्य देह में प्रविष्ट हुआ ग्रह प्रविष्ट होकर के देवता प्रविष्ट हो गया, केवल संश्लेष होता है न तो ऐक्य नहीं होता है, इति चेन्न व्यापकेन ईश्वरेण संश्लेषस्य नित्य सिद्धत्वेन, जीव को जो अनुमानते ईश्वर को व्यापक मानते हैं, व्यापक के साथ जीव का संबंध रहेगा कभी, हमेशा रहेगा व्यापक रहेगा तो फिर नित्य सिद्ध होने से वो क्या पुमर तो होगा, फिर जीव ईश्वर के साथ संयोग होगा, संयोग क्या संयुक्त तो अभी न चेतर लोक स्थित से जीव से लोकांतर स्थित अलौकिक शरीर अवच्छिन्न ईश्वर ने संश्लेष साध्य, इस लोक में स्थित अभी जीव है, लोकांतर में स्थित अलौकिक शरीर अवच्छिन्न अवच्छिन्न ईश्वर न, लोकांतर में अलौकिक शरीर ईश्वर का है, अलौकिक शरीर अवच्छिन्न ईश्वर के साथ संश्लेष, यहाँ तो ईश्वर के साथ संयोग है किंतु स्वर्ग वैकुंठ आदि में जो उनका अलौकिक शरीर है, अलौकिक शरीर अवच्छिन्न ईश्वर के साथ संबंध होगा साध्य होगा, किंतु श्रुति कहते अत ब्रह्म समश्नुते यहीं ब्रह्म को प्राप्त करता है तो लोकांतर जाने का नहीं, उत्क्रमण गमनादि साध्य ब्रह्मलोक अवाप्तिवद उपाधि अवच्छिन्न जीव से अनवच्छिन्न ब्रह्माभेद रूप परमुक्ते पारलौकिक फलत्व अभावात ब्रह्मविद्या आपनति परमित्यादि अवाप्तिर ब्रह्म रूपत्ववत सायुज्य साभी तद्रूपताया अंगीकरणीयत्वाच। अच्छा उत्क्रमण गमनादि साध्य जो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, वो उत्क्रमण गमनादि साध्य ब्रह्मलोक प्राप्ति कैसे, उपाधि अवच्छिन्न जीव से, उपाधि अवच्छिन्न जीव में ही ब्रह्मलोक प्राप्ति है, अनवच्छिन्न ब्रह्म अभेद रूप परमुते जो अनवच्छिन्न ब्रह्म अभेद रूप परमुति उसमें गमन आदि नहीं पारलौकिक फलत्व नहीं यहीं प्राप्त करता है परमुति को, ब्रह्म विद्या आपनति परम कहा इत्यादि जो आपनति प्राप्ति अभावती ब्रह्म रूप ही है, सायुज्य से भी तद रूपता है, सायुज्य भी तद ब्रह्म रूप है हम मानना पड़ेगा, चंद्रमश सायुज्यम इत्यादि चंद्रमश सायुज्य में तो एक हो नहीं सकता है, योग मानना पड़ेगा, एक उपाधि अवच्छिन्न से उपाधि अंतरावच्छिन्न ऐक्य अनुपपति, चंद्र उपाधि अवच्छिन्न और जीव उपाधि अवच्छिन्न दोनों एक नहीं होगी, ऐसे संयोग होगा, अत्र अनुपपत यहाँ अनुपपत नहीं उपाधि रहित एक ही आत्मा, प्रसिद्धार्थ स्वीकार बाधक से उक्तत्वाच, प्रसिद्धार्थ कहेंगे जो चंद्रमा से संयोग में केवल संयोग होता है ऐसा कहेंगे तो बाधक, बाधक का है कि ऐक्य होता है परम साम्यम उपयुक्ति तथा च सायुज्य शब्दस्तावत तावत विभक्तत्व अभाव अभिप्रायका, सायुज्य कौन से विभक्तत्व अभाव, विभक्त नहीं होता है एक होता है, यच्च उत्तरोत्तरम सतगुण आनंद प्रकाशक वाक्यसु सोसगुण अधिक अधिक आनंद कहा प्रतिवाक्यम मुक्तो अकामहत शब्द प्रयोगात मुक्त आत्मा में प्रतिवाक्यम अकामहत अकामहत कहा मानुष आनंदवत मानुषानंदवत अकामहत मुक्त आनंदे भी तारतम्यम जैसे मानुष आनंद में तारतम्य अकामहत मुक्त आनंद में तारतम्य हो गया क्यों सब आनंद में सोसगुण आनंद में अकामहत श्रोत्र से अकामहत श्रोत्र से अकामहत समय कहा तो अकाम होता के कारण आनंद हो जाए तारतम्य हो जाएगा यदि तन्न एतस्य आनंद से अन्यानि भूतानि मात्रा उपजीवंती कह करके जितने लौकिक आनंद है सब परमानंद के अंतर्भूत है परमानंद अंतर्भाव विधान उपपत्ति परमानंद के अंतर्भूत है न तो तस्य तस्य अकामहतस्य तावान एव आनंद अकामहत का जो आनंद है इतने ही आनंद ऐसा नहीं जितना आनंद उसको प्राप्त होता है पर ज्ञानी को इतने प्राप्त हो जाता है इसमें अधिक सगुण ऐसे सगुण ऐसे सगुण जितने जितने अधिक हो सब आनंद अकामहत को प्राप्त है ऐसे सगुण इसको प्राप्त हुआ ये अकामहत को प्राप्त है ये अकामहत को प्राप्त मतलब उससे अधिक प्राप्त नहीं इसके सगुण आनंद प्राप्त होता है और श्रोत्रिय से जो अकामहत से श्रोत्रिय अकामहत को पूरा आनंद प्राप्त है तो ये सगुण प्राप्त है नहीं उसके सगुण प्राप्त है उसके सगुण प्राप्त है तो यह नहीं कि इतने ही उसको प्राप्त होता है जिसको पूरा आनंद प्राप्त है इसके सगुण इसके सगुण इसके सगुण उसको प्राप्त है नहीं इसी अभिप्राय से नहीं कि इतने ही ऐसा नहीं इसके अंतर्गत है न तो तस्य तस्य अकामहत तावन एव आनंद ऐसा नहीं यह न तत्रा भी तारतम्य उसमें भी मुक्त सुख में मुक्त आनंद में तारतम्य कल्पना करेगी इतने ही नहीं उसमें अंतर्भूत है तथा च सो अस्मृत सर्वान कामान काम्य सो कुछ सुख प्राप्त कर लेता है काम से अत्र आपता है कामार्थ तत्र माम अमृतम कृति काम जहाँ प्राप्त है समाप्त है वही मुझे अमृत करो काम से अत आपता है कृति मतलब करो कृति धातु का ऐसे धी प्रयोग कर दिया है चांद सही मुक्तो अकामहत इत्यादि ब्रह्मांड उक्त से ब्रह्मांड परम ने न विरुद्ध नन एकस्यव श्रोत्रियस्य सर्वत्र परामर्श एक ही क्षत्रिय को सब पर्याय में कहा मानुष आनंद साधारण शतगुणित मनुष्य गंधर्वादी अनेक आनंद एक ही क्षत्रिय को विभिन्न पर्याय में कहा तो श्रोत्रिय से काम होते से सगुण सगुण आनंद कहा एक ही क्षत्रिय सगुण सगुण बहुत प्रकार का मनुष्य आदि से लेकर गंधर्व का अनेक आनंद अनेक आनंद जाते एक ही में कैसे होगा विरुद्ध है भिन्नाश्चेद अकामहतत्वादेर एक रूपतया श्रुतस्य अव्यवस्थापकत्वाद आनंद व्यवस्था युग यदि भिन्न भिन्न सब आनंद होगा अकामहतत्वादे एक रूपये अकामहतत्व देख काम सामान्य ही बिल कामन का अभाव है अकामहत काम का अभाव है अव्यवस्थाप फिर अव्यवस्थापक कैसे होगा एक में अनेक आनंद कैसे रहेगा आनंद व्यवस्था नहीं बनेगी अथवा यदि व्यवस्था करने के लिए एतत् पद एतत् पदा काम इसी पद में कामना नहीं अकामहत का क्या इसी पद में कामना नहीं इस पद में कामना नहीं इस पद में कामना नहीं इस पद में कामना नहीं तो सगुण आनंद इस पद में कामना नहीं तो सगुण आनंद ऐसा अर्थ करेंगे एतद इतर काम पद काम लक्ष्य थे इसी पद में कामना नहीं कि इतर पद में कामना है तद अश्रुत कल्पना करनी ये श्रुत नहीं कल्पना करना अरे बाध भी हो जाता है बाध कैसे इंद्र पदादि पदे राजपदे व निष्कामस्य कोई भिक्षु भिक्षु कहे राजा बनना नहीं चाहता है कभी सोचता नहीं मैं राजा बन जाऊँ तो उसका सगुणानंद प्राप्त हो जाता है कहाँ प्रत्ये इंद्र पद कोई नहीं चाहता उसका सगुणानंद प्राप्त होता है ये विरुद्ध बाद होता है प्रत्यक्ष बाद इंद्रादि पदे व राजपदे व निष्कामस्य भिक्षुकस्य इंद्रादि आनंद अनुभव अस्ति इंद्रादि अनुभव इसका सगुणानंद ऐसा नहीं होता है तस्मात् श्रुत्या पूर्ववाक्य वाक्यन अमुक्ताना तारतम्य मुक्त्वा अमुक्त में तारतम्य ही श्रोत्रिय से कामत कह करके यश्च श्रोत्रिय इत्यादि न उत्तर वाक्यन मुक्त से तद उपचते मुक्त में ये आनंद है श्रोत्रिय से कह करके अमुक्ताना तारतम्य कह करके मुक्त को भी तारतम्य कह दिया इति चेत न सर्वेषु वाक्येषु अकामहतस्य मुक्तस्य एकत्वेपि अकामहत मुक्त तो एक जाति आनंद वाला है तद आनंदे सर्वानंदा नाम अंतर्भावात् ज्ञानी के आनंद सब आनंद अंतर्भाव हो जाने से सैव तस्मिन तस्मिन आनंद वक्तव्य परामर्श देते, उसे आनंद में उसका परामर्श किया, क्योंकि सब आनंद श्रोत्रिय ज्ञानी के आनंद में अंतर होता है। इसे जितने जितने आनंद जो प्राप्त करेगा वो सब आनंद ज्ञान प्राप्त ज्ञानी प्राप्त करता है नहीं, वो प्राप्त करता है। तत्त इंद्रादि साम्य न तस्य सर्वत्र अभिधान उपते, इंद्रादि अलग अलग आनंद जो कहेंगे उसके बराबर वो प्राप्त करता है। अधिक प्राप्त करता तो उसको प्राप्त करेगा ना नहीं, अधिकम प्रविष्टम न तो तधानी, अधिक प्राप्त करता है तो इतने प्राप्त नहीं करेगा, अधिक प्राप्त करता तो उसका धानी नहीं। इंद्र आनंद को जो प्राप्त करता है, अधिक आनंद को प्राप्त कर लिया तो इंद्र के आनंद उसको प्राप्त नहीं होगा ना, अधिक प्राप्त किया तो या हानि ऐसा नहीं है। साम्य ही त सजातीय धर्मवत्वम तंत्रम, साम्य होने के लिए सजातीय होना चाहिए, न तो तद इतर धर्म अनधिकरण तो अपनी उसके उतने है तो साम्य हुआ, और उससे अधिक नहीं होना इसे कोई जरूरत नहीं। इतर धर्म अनधिकरण ऐसा नहीं गौरवात, अर्थात श्रोत्रिय ज्ञानी का जो आनंद है उस आनंद सबका आनंद अंतर्भूत होने से जितने जितने स्वगुण आनंद वो ज्ञानी को प्राप्त है कहा गया। यच्च मुक्त सुखम परस्पर तारतम्यवत अनुमाने, परस्पर तारतम्यवत साधनकत्वात् सम्मतवत्, परस्पर तारतम्यम तारतम्यवत साधनमेस्य, साधन में यदि परस्पर तारतम्य है, साधन में तारतम्य है तो कार्य में तारतम्य होता है। जिसके पास कम साधन है, कम सामग्री है, वो कम कार्य बनाता है, कम बड़ा है बहुत सामग्री तो बहुत बनाएगा, तो कार्य में तारतम्य हो जाता है। क्या साधन में तारतम्य हो तो मुक्त सुख में भी तारतम्य साधन होते सुख में तारतम्य हो जाए तन असिधि। पहले साधन तारतम्य है इसमें सिद्ध नहीं, ननु मुक्ति ज्ञान से मुक्ति तारतम्य नहीं। मुक्ति प्रयाग मरण भगवत द्वेषादि साध्य इति मते, प्रयाग मरण से मुक्ति भगवत द्वेष करके रावण कंस को मुक्त हुआ मुक्ति मिली। ज्ञान कर्म समुच्चय साध्य इति मते च, ज्ञान कर्म समुच्चय से करेंगे मुक्ति पैसे मानेंगे तो प्रयाग मरणादि नाम वर्णाश्रम कर्मणांच विषमत्वात् नासिधि असिद्धि सिद्धांत ने कह दिया। असिद्धि कैसे, साधन में तारतम्य है ही, कोई प्रयाग मरण से मृत्यु मुक्ति, द्वेष से कोई, ज्ञान से कोई, कर्म से समुच्चय से, अलग अलग साधन से मुक्ति प्राप्त करते हैं। प्रयाग मरण द्वेष ज्ञान कर्म समुच्चय अलग अलग है, वर्णाश्रम कर्म भी भिन्न भिन्न है विषम है तो असिद्धि नहीं दोष। तारतम्य साधन में तारतम्य है तो साध्य सुख में भी तारतम्य हो जाएगा। ज्ञानी के साध्य इति मत भी, अच्छा ज्ञानी के साध्य मानो तो भी कष्टम मदामदम देवम मदन्यो ज्ञातुमर्हति, यमराज कहते सम्मद अमद सहर्ष अहर्ष देव परमात्मा को मेरे सन्ने कौन जान सकता है। सर्वे गुणा ब्रह्मण एव ही उपास्या नान्य देवे ही किमु सर्वे मनुष्य इत्यादि, सब गुण तो ब्रह्मा ही उपासना करते हैं, अन्य देवता परमात्मा के सब गुण की उपासना नहीं कर पाते हैं, और मनुष्य के लिए क्या कहना। ब्रह्मादि तद्वेद नचैव सम्यग अन्य कृतो देवम मनु मुनिन्द्रमर्त्या, ब्रह्मादि इसको जानते हैं नचैव सम्यग अन्य सम्यक नहीं जानते हैं, और देवता मुनिन्द्र मर्त्य के लिए क्या कहना, सब ठीक ठीक है, अनेक गुण है परमात्मा है, नचेत ना नचैव नचे नचै न्यायमृत में ब्रह्मादिया नचैव नचैव सम्यक अन्य कुतो देव मुनि नचैव मुनीन्द्र मर्त्य मनुष्य इत्यादि स्मृति भी देवादि मनुष्यादिस्थ मुक्ति हेतु ब्रह्मान ब्रह्म ज्ञानगतस्य बहु बहुतर शाखा श्रवण साध्यत्वस्य बहु बहुतर गुण विषयत्व विना अयोग्येन अर्थापत्याच तत्सिद्धि। देव मनुष्यादिस्थ मुक्ति हेतु ब्रह्म ज्ञान में भेद है तारतम्य है, बहु बहुतर शाखा श्रवण साध्यत्वस्य, कोई बहुत शाखा श्रवण करेगा, कोई बहुतर शाखा अधिक श्रवण करेगा, तभी किसी के बहुत गुण का ज्ञान, किसी को बहुतर गुण विषय का ज्ञान होगा, क्योंकि उस ब्रह्म को सगुण मान करके जिसको जितने गुण ज्ञान होगा उसको इतने साधन अधिक है। कम शाखा श्रवण किया तो कम गुणों का ज्ञान हुआ, अधिक साकार श्रवण किया तो अधिक गुण ज्ञान होगा। इसके बिना ये बहु बहुतर साकार साध्य में भेद कैसे होगा? अर्थापत्ति से सिद्ध हो जाएगा, भेद है साधन में भेद सिद्ध हो जाएगा। इति चेत न केवल कर्म पक्षे समुच्चय पक्षे व कर्म साध्यत्व मुक्तिर अनित्यत्व आपते। केवल कर्म साध्य मानो, कर्म समुचित ज्ञान साध्य मानो तो मुक्ति अनित्य हो जाएगी। नान्य पंथा विद्यता है ना इत्यादि श्रुति का विरुद्ध है। तृतीय पक्ष में ज्ञान साध्य कहेंगे, उदाहृत श्रुति नाम ब्रह्म विद्या दुर्लभत्व प्रतिपादन परत्वेन, जो कहा कस्तम वदाम्यदम वेद सर्वे गुणा ब्रह्मणे उपास्या इत्यादि जो कहा गया, ये ब्रह्म विद्या दुर्लभ कहने के लिए। तदुक्त साधन साध्यत्व अप्रतिपादकत्व, वो जो साधन साध्य अनेक साधन से साध्य होता है ये अर्थ नहीं है। अर्थापत्ति से सिद्धि कहेंगे भी ठीक नहीं। ब्रह्म साक्षात्कार से निर्गुण विषयतया गुण विषय तो होगा, अब कहो तो अधिक अधिक गुण, अधिक अधिक गुण होगा तो वस्तुतः ब्रह्म साक्षात्कार निर्गुण ब्रह्म विषय का। यत्तु यस्त आशिष आशास्ते न सभृत्य सवे वणिक सवे भृत्य सवे स्वामी गुण लब्धो न काम कौ मुमुक्षु रम मुक्षुस्तु वरस्यकांत भक्तिमान। यस्ते आशीषे, यस्ते तुभ्यम आशीषे प्रार्थना करते आशास्ते, आशास्ते का तो प्रार्थयते, आशीष है काम्यानी इच्छा, काम्य वस्तु की प्रार्थना करता है जो आपसे। न स भृत्य है, वो भृत्य नहीं भक्त नहीं, सवे वणिक वो तो वणिक है, वाणिज्य करने वाला, कुछ चाहता है भक्ति करता है और कुछ चाहता है बदल में, तो वो तो वणिक वाणिक है। सवे भृत्य सवे स्वामी, भृत्य तो ये स्वामी भी ये गुण लुब्ध, भृत्य होता है स्वामी के गुण से लुब्ध, स्वामी भी होते भृत्य के सेवक के गुण से लुब्ध। न काम को चाहता है तो भृत्य से कुछ चाहता है तो स्वामी नहीं, स्वामी से चाहता है तो भृत्य नहीं, केवल गुण से लुब्ध काम को नहीं, भृत्य नहीं स्वामी नहीं। मुमुक्षु और अमुमुक्षुस्तु बरस एकांत भक्तिमान, जो मुमुक्षु है उसकी अपेक्षा एकांत भक्तिमान अमुमुक्षु बर, मुमुक्षु है मोक्ष के उद्देश्य भजन करता है, मुमुक्ष मोक्ष चाहता है, और एक है मोक्ष नहीं चाहता है किंतु एकांत भक्ति करता, भक्ति ही करता है कुछ नहीं चाह करके, तो श्रेष्ठ कौन हुआ? भक्ति नहीं चाहने वाला बर है, या तो उसका इच्छा नहीं, इसलिए वो कहते बड़ा कहते हम तो भक्ति भक्ति वाले प्रवचन सभी से कहेंगे, भक्त तो मोक्ष को भी ठुकरा देता है, मोक्ष भी नहीं चाहता है केवल भक्ति करता है, ऐसा सब कहते जाते हैं। इसे प्रवचन कहें सुनो पूरा कहेंगे, वो तो ज्ञानी लोग मोक्ष की इच्छा से प्रयत्न करते, भक्त मोक्ष की भी इच्छा नहीं करता, मोक्ष को ठुकरा देता है, खाली भक्ति करता है, इसलिए श्रेष्ठ है। किंतु इच्छा नहीं करता है, मोक्ष नहीं चाहता है, तो संसार में धन संपत्ति ख्याति चाहिए, सिद्धि चाहिए इत्यादि स्मृतियाँ। मुमुक्षु भक्ता अपेक्षा अमुमुक्ष भक्त से अधिक युक्त है, मुमुक्षु भक्त के अपेक्षा अमुमुक्षु भक्त अधिक है जो मोक्ष नहीं चाहता है। तद आधिक्य से लोकरीति सिद्धत्वाच, और अधिक लोकरीति सिद्ध भक्ति सिद्धिर गरीयसी, भक्ति गरीयसी सिद्धि से ज्ञान इति स्मृतिया। अल्प भक्ति साध्य मुक्ति अपेक्षा अधिक मुक्ति हेतु भक्तिरपि आधिक्य से युक्त, अधिक मुक्ति हेतु जो भक्ति है वो अधिक है भक्ति में, तो साधन में तारतम्य हुआ इति तन्न। यस्त आशीष इत्यादि के द्वारा फलम अनिच्छत्व गुणलोभेन या भक्ति, गुण फल नहीं चाहता है गुणलोभ से जो भक्ति, तस्यास्तु गरीयस्तम यत प्रतिपादित, उससे जो गुरु तर्क तत्व साक्षात्कार त्वरा संपादकम, तत्व साक्षात्कार शीघ्र करने के लिए ऐसे करें, सब इच्छा छोड़ करके भक्ति करें। न तो मुक्ति तारतम्य आक्षेप, मुक्ति तारतम्य का आक्षेप करने हुआ, तत्व साक्षात्कार शीघ्र करने के लिए ऐसे कहा। भक्ति सिद्धिर गर्य से जो कहा है गर्यस्तम अभी तनकत्व मात्र पुत्रार्थ पितुरेव, सिद्धि से भक्ति, भक्ति है ज्ञान का जनक, जनक होने के कारण उसको बड़ा कहा, जनकत्व मात्र पुत्र से पिता को बड़ा कहा जनक होने से, नहीं कि पिता हो तो बड़े शास्त्र के होगा पुत्र के अपेक्षा, ऐसे कोई जरूर नहीं। अन्य तो एवं मजानंत श्रुत्वान्य उपासते, ते पिछादि तरंते व मृत्युम श्रुति पराण इत्यत्रापि शब्देन ते पिछाति तरंते वो भी जो अन्य भी नहीं जान करके अन्य से सुनकर उपासना करते वो भी मृत्यु को अतिक्रम कर लेते अपि दिया है वो भी अतिक्रम कर लेते अर्थात दो सौ से अधिक नहीं वो भी अतिक्रम कर लेते कहकर उनको भी श्रेष्ठ कह दिया वो भी अपि शब्द ने कहा और यहाँ भी दिया है स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा ते भी जानते पराम गति यहाँ पे अपि शब्द दिया किम पुनर्ब्राह्मणा पुत्रा भक्ता राजस्य तथा इत्यत्र कैमुत्येन च साधन तारतम्यन साध्य तत्प्रतीति इति ऐसा ये कहा था यत्तु से अलग ही यत्तु से आगे कहते हैं ओम शन्नो मित्रा।